نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور کا باغ طیبہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جا نور کا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جا چمکا ستارہ نور کا بہت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا نور کا میں گدا ہوں بادشاہ بھر دے ہر دے پیا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور کا جو گدا دے دیکھو لیے جاتا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میں میرے چاند، جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا پر کھلونا نور کا، نور کا، اے وضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے وضائے احمد بڑھ کر پسیتا نور کا، ہو گئی میری وزن بڑھ کر پسیتا نور کا، نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹ